그거 어쨌든 좀 그거 그거 이거 오늘 거 다시 이제 다시 이거 때문에 이런 나 이런 일들 민저 나 뭐 그런 거 기아지 칼모 호주 아호 청로서 본 오 我想那么干着生意，我说一比六一，那个吵架，我吵架，拉不得你那个，如何呀？个，我上面那个困难，我有那边那个米家地市上面，我米过不了。他那边在说对，我一家过来，他说我这个去不了，去不了，你那边哦，那不着说嘛，我又不来听。 Most vasba akarjam, meg először úgy tervezni az autóba, behajtani az autóba, hogy jól mi a nem, az autó nem az amba falát, hogy kényel. Oda, há, ott, ahogy kell mondani. Na, bevén, igen, bevén egy kicsit, kicsit, amikor meg el a góni felé, ott már mehet is. Na, mi a fasznak hajtálod a bizautót, hogy jól hozol ennek, milyen hülyeséges kérdés? Hát van, de úgy, ahogy a tiéd megvan, akkor egy méter magasan, téglávasan, olyan reggel, hogy a felkú nézhetne neki mesterek, mert neki voltak mesterek, vagy gyerekek. Jól ismerik azokat. Nem, jól ismerik. Nem, jó mesterek. Hogy nem. Hát akkor... Norbeszéket ismerik. Hát azt még csinálhatnám. Hát csak azok eléggé megkérik azért. Hát minden is megkérik. Hát akkor csinálj meg az arra, meg az apja. Garni akar egy vasbú csinálni. Az apja nem tud ilyen matekógatni. Nem tudom, biztos, hogy segít neki, de... Ahogy ő gondolja, most nem szólhatsz vele, hogy azt így csinálod, hogy ő gondolja, úgy lesz megcsinálva. Én csak mondtam egy ötletet szerintem. A másik eset még azt mondja, hogy a Zipolyának lehetne annyi esze, hogy elbosszolja azt a disznókat, az a bizonyos disznókat mindjárt ünne nekik az ablakra. Mi a rettem ott van? Nem. Még azt mondja, hogy ott tartja a disznókat. Hát nincs ott hú. Éppen, majd gondolok, hogy talán lekiváljuk. De 7 anyag disznó ott van. 7 ott van? Hát. Nem az meg. 7. Kettőnek van valószínű, hogy őt eladták. Nem, az valószínű. Ja, 7 darab. Azt mondta, hogy a Darnak az apja főcsesz, két nagy vagyok, darált a biciklkormányra, hogy őt hozzá még az ennyivaló. De nem is a szomszéd, mert egész az elég nincs az olyan közel, hogy... Otthon nincs egy disznó. 9. hónap 15-ig. Jó, hogy a bárányok az elvitték, mert nem tudjuk. Egy passzik meg hátosodtól még adtak volna. Fergek a bárányok meg vannak? Meg hát, igen, keresnek. Az a kossa. Ott van a kossa, mi megvan? Tudod, hogy akar döfni már? Szoktál el játszani, döfni? Majd el van játszani. Ha már elvitt az aranyat, akarsz, hogy ha mi játszni? Zatéva. Na majd, ha te elhozod valahogy a lábad, aztán nehogy menj még egyszer. Tamás az annyi esze volt. Tamás olyan, nem? Tamás, most nem menjek közelibe. Nem is szoktam látni. Megnézed a hagymáimat, hogy azt sem akarod menni? Hagyj aztán meg. Fordulj szöpingálom a baszki. Tamás. Na mi van itt, nekem ugye a kabátom van, más nincsen. Na, kérek még egyre. Hát kapsz. Hát kérek is. Hát, ahogy mondasz, kislányom, olyan jó kislányom van. Hát csak mint a mente kis gyerek vagy kis gyerek. Öncsém, mert az vagynak ki a nedvesség, mert elhér. És ha már nem viszik, csak máma jövök, még csak eztet, meg eztet, akkor... Hát nem viszik így reggel, mert akkor külön pisálni. Azért, hát azért, azért mondom, hogy nagyon elér van, akkor annak még köl az oxigén, a nedvesség, meg minden. Tehát a gyomrának is, mit tán neked is a vizet, mikor hozol a szalmát, vagy a szárat, mert külön azt mondtad, hogy mindig, hogy kiszárasztatak. Kő, kő, és a 40 fokban, amikor hordjuk a szalmát, akkor jó, hogy kő. Hát még mikor szárat voltunk, akkor is meleg volt, jó idő volt. Hát azért... Igen, csak fújt a szél. Hát fújt a szél, de... Jobb lesz volna, hogy csak kint hagyjuk csak tán a szél. Csak fújt akkor is jó. Azt mondta... Még leereszti a vizet. Megfeketedik, ahogy hívják. De azt a kérdésről mondjatok. Nem, amikor szám részre, most kint hagyjuk. Milyen? Van életek. Hát így is. Ha még ezt így már napulik a nélesz. Elszaláltam. Nem, hogy lesz a kis kicsi, ez a lényeg. Meg. Ott van elvert, azt mondta, hogy olyan goromban. Nem azt mondta, hogy nem azt mondta, hogy megközöttem. Úgy ügyelve. Úgy ügyelve. Na másik belemünk volna mindjárt. De én sem bírtam a harmadikat már rávágni, mert nem is olyan nagyon fogtam, de kirántottam addig a kezemből. Azt hittem, hogy kiállott. Jobban mondva, el is akartam engedni, hogyha befelé szalad, akkor mondom, hagyd menjünk madzagosszú, nem baj. De hát kibújtja a madzagból, itt valahol lehet a madzaga. Még egy emlé a nyakáról. Ott lúgat, amit te néz ki. Nem jössz egy kutyát ugat. Ugassan, valami ugat, nézd már ki. Kéne a madzaga nyakába volt még mikor... Nyakába bizony. Nincs itt senki sem, nem látod. Nem nagyon akartok kimenni, Csiki is jön, Vercsok kint a kapuban, mit mondtak? Fájad tökön, vagy mi? Nem bírok oda, kitészi a Vercsok, kitészi a tűzolók, engedi a csatornát. Akár, hogy akarok, hogy nem akar kimenni, szegény Erika óvégatott a kapuban kint, azt mondja, tökön bánja, hogy kidóvégatott, hogy miért, nem gyűjünk be. Az Attila sem akar kérni, az első csak vertjük a kapun. Mondom nekik, hogy menjetek már ki valaki tóvégat a kapuval. A tökön bánya, hajó még a só. Zike. Vércsok, érted te. Vércsok. Még olyan jó fülei vannak. Öntsél füket. Jó, még ide. Nagyon jó fülei van. Nem, nem, nem. Hát nem érem, akkor hogy öntök oda? Kiöntöm az asztalra. Tiszta a vizet. Szóval maradt az... Nem kérek, elég volt kettő. Maradt az MTS akkor, Ferike. Ja. Nem lehet. Mondta nekik, hogy új kábelt húzzanak? Mondta nekik. Mondta, hogy mondja nekik. Neked új kábelt húzzanak be. Én azon gondolkoztam, hogy minden azt a kicsi tacsi kutyát még büntetetek ennyire. Nem tett a semmi rosszat nektek. Befegyem ez a kutyával, mi van meg? Melyik? Hát a... Melyik Peter a pajtás? Nem gyógyított meg? Hogy gyógyítja meg? Nem akar élni. Nagy kapun engedélyből kis kapu alatt is kibújik? Hát a kis részem kibújik. Ez olyan, mint az alkatraszt neki. Amerikában a szigetbörtön. De ez a kis kutyám, ez a kis sziget, amikor ekkorika volt, akkor is abban jött, ekkorika most is abban jött. Jaj, ki van elszre mindig? Hát ez olyan... Én mindig itt van. Itt elgondolkoztam a sorsának, hogy szegénynek, tényleg azért menekült az innen, mert annyira rossz neki, mindig börtönben van zárva. Ha jó, ha nem jó, börtönben van zárva. És érted, hazahozzák, a fogság, kiszabadult, freedom, hazahozzák, jó, megvenni a rabokat érted, még börtönben. Bebasztáltak még a börtönben. Ez hihetetlen. Kis kutya. Akkor meg kell kötni azt a kókuszat. Kell kivenni pórázosat, mert kell már sétáltatni. Pórázni kell. Azt a bicikli. Ja, bicikli. Akkor mindig szuper elvezetni, és akkor tudja majd, hogy erre, arra, hol van megyek? Kenyér. Jó, ez kenyér. Nem szabad bevezetni a kenyér. Hát ott leteszi egy másik is a bút elé. Állónál ott a leteszi, bevinni a bútba, kijön. Oda kötöm a fát. Össze szarja, ezért a járnát ott a nevét. Nem tudom, hogy az annyit. Ne jönni a fővesz, hogy beteszi zsebbet. Ne, fővesz, ja. Itt jövök ki, fő szarasságok, úgy állt minden. Próbálja tanta, így lábba eldövédni, pum, azért ma a törzs, mint a lábom. Most már. faszomban! A kiskutya is, hogy nála, hogy jár! A kis malac meg a kiskutya beszélgetnek, azt mondja, a kis malac téged, hogy nem vágnak le, mert a testvérem mind levágja. Azt mondja, a kiskutya, nem tudom, értékes a szarom, mindig szedik. Én még Szabadkán is láttam most, hogy volt egy bent ilyen kis tacsik, mint a tiéd, ilyen szép kis fasz a kórházon vezet, mert ugye valami megindul a gombot, akkor elmér, akkor akarod, hogy ugye megálljon, hogy kiengedett, akkor megint megindulsz, hogy jön vissza, hogy visszatekeri. Szóval én a külsőből gondolom. Kis tacsik megjön, Pater, macagot rá! Megslátod, a kus helyedre! Atárnak, ahogy hívják ki azt, hogy hát milyen gonosz az ott valaki, aki götre tart a kutyát, azt elveri. Még nem, hogy itt el valaki le filmezze? Zatilla! És csak a fucker bejön a rendőrség, dobar dán! Sztári bodor, gyere! Vagy itt a szavak! Megyünk az átvarra, miért? Az olyan fucker! Megvert a kutyát! Zatilla! Zatilla fővette! Nincs nem, hát. A telefon az főtöltött az internetre, ott meglátták az állatvédők, az följelentek. Mi lenne megvárva? Fölös. Akkor kevít a rendőrségünk a túlsógornak, lefasztottam egyet. Nem volt, aki följelent. De följelentett az. Ki így vittek a rendőrök? Hát nem voltál itt volna. Én nem voltál itt, a mama volt itt volna. Hát akkor hogy vittek volna? Hát jóan kijelentek volna Márkó is, de nem vittek többé, ugye? Mondta, hogy már Márkó kiginnek, vagy mit mondta? Nem. Semmi sem mondott. Írott egy, hogy hívják ott Márkó, üzent azt, hogy nem volt az egész. Bizás kis volt, nélkül kucsi. A kutyákat jobban büntetik, mint az embereket. Yeah. A kutyát vett. Kutyát vett, a magyaroknál is a cigányok egymást le van szarva. Azok a cigányok kutyát, a macskát vett, mindjárt még mentek hozzá. Én se vettem már, hogy azok már azért most ilyen problémák. Mama mondta, hogy anyom vetted itten. Hagyom már, meg nagyon is vettem. Tényleg, mint csak kárnyított, már van nagyon vettem. Kis kutyát megverték, aztán bedobtálok oda az atvorba, az egyesbe. Ugyan már, ugyan. Na, meg... Most kérdezed, ez a kutya mit gondolhatod? Ilyen fasz hazajött. Bedobták az egyen... Olyan boldog volt. Azt nem szeretném, hogy akar kutyit adni. Hogy bír? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, az egyik képpel kutya kinyalja a saját segít, meg a másik a kutyának is a segít kinyalja. Most ott vannak ezek az asszonyok, hogy jaj, de szeretek egy kis kutyikon, de úgy, hogy össze-vissza nyomogass a száját. Kutya nézi, hogy előtt a másik kutya segít, jól van, most akkor saját száját nyomogassa. Hát de jó van. Ferkó. Érted? Majd megmutatom ezt a képet. Most azt én nézni tévében, mikor Sváti mondása Karcsikába ott a Dumán. Fel is szokta nézni, úgy jó, van az. Az van a Svábi András, Dumál a tévére, ahogy hívják, hogy mindenkivel politikálunk, meg az, ami van neki a politikusokat, mindent, és csak a Karcsika megfogja őket, megfordul a kamera felé, fordul egyet, azt a kutat, azt segít a kamerának, minden. Karcsika egy fekete-fehér kis kutya. Úgyhogy. Én ezt láttam, hogy a kutyáknak már te az a szokása most, mondjuk az én picimnek is, vagy a Lilinek. Jön a másik, hogy ugye segíten. Még úgy az embernek is segít, ugye szorosan, ugye. Nem szállját, ami alján, de egy klasszik szokat. Nem engedem én, hogy csak meg akar... Fokozottan veszélyes. Meg akar... Tisztás lesz ő. De én nem engedem még sose, mindjárt ők a konfermát, hogy nap, ne hozzuk, hogy ők már. Véletlenül is megtörténhet. Nem történt. Mert ő kikei megtört vagyok. Most már. Ő kapja fejt, mint hogyha. Na jó, akkor én is már van egy elengedtem a picit. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Vágány. Úgy sajnálgattad, hogy nem volt kutya, akkor nem sajnálod, hogy nincs kutyája. azokat körülnézni, most ezt mondod, azok éppen azokkal a pillanatokat, és amikor örömet adok. Hát az is vajlás a mély. Azokat a pillanatokat én nem is mondom most. Mi a faszló az is vajlás a mély is, ugye mama nem, hogy kerestem, én is kerestem. Milyen hozzáállás? Mert a mama úgy sajnáltam, hogy a mama sajnáltam. Olyan jó el vannak a kutyájával. Kis játékszerű. Hát de érzem. Patát külön betanítanod, érted, egy kicsit tuszigass a szállat, ennyire érted, még mindjárt. Mert érted, a tata itten nagyba durmolik bent az ágyba, mondd egyik, Ferencként, gyere csak ide! Na, érted? A Ferencként, ha! Vénj még egy ilyen kis pacát a kezed, és akkor Ferencke nem úgy csináljuk, én mondom, csak végig a Ferencként! Ferencke, két lábra, pitizés! A Ferencke! Nem, mama, hogy a Ferencke érted? A kis Ferencke. Hát jó vannak. Majd lesz, jönnek a vecájék is. Hát majd már hólap meg. Hát majd jönnek. Hólap megmondja. Éppen szabaszom, beszélhetjük. De még van nekik az évfordulók, az évfordulók, hogy mikor van, hogy János. Azon van, akkor miért nem van? Nem, nem biztos, de szeptemberben használ. Szeptemberben utolja. Hát már most már az utolja lesz, majd 20-a van, büdösen kezedni. Nem nagyon száraz, minden ilyen száraz, látod? Jó, van a másodikán volt az Anyikónak a lakadalma. És akkor előtte már meg tud halva. Előtte már meg tud. Nem tudom, nem még előtt meghal. Még nem tudom, hogy már állt. 5 van. Kiszállt az egyik kúja. Na bazd meg, még nagyon dicsérte, hogy milyen szép. Pedig a szár érte. Hát kár, már elkezdett szárgulni. Nem locsoltátok? Már mikor elkezdett szárgulni, akkor már locsoltam. Martíz, nem bírt ezt majd várni. Ezt, amit locsoltam, itt van, előtte van egy ilyen tárcában begúrja. És az, amikor locsoltam, mert mindig meglocsoltam a virágokat itt a kiskertben is, meg fönt a rózsafán is, meg minden, meg amott is volna kiskertben begónia, és akkor az volt mindig locsogatta, mindig másnak, harmadnak meg locsogatta. És ez mindig kapott ide. Ez még nem kapott, ez még nem kapott. Akkor kellett volna elővenni azt a kis súlyos. Akkor nagyon, nagyon hát, nagyon előtt van benne tatát megverni, hogy locsolja Ferencként. Most ezt ki kell várni innen. Kiki húzott a hát, a szület ütett. Hát, aminek a tövenek. Kiki a hasz. Mert ez, ha meggyúl, az még a hasz. Olyan kicsit. A fifi. Az utcára kellene, ugye maga. Már nem tudom, utcára se. Tattán te van magukban, hogy a rókán, csak gondolsz a rókafal. Azt is nem fogtam én. Melyik a vizet? Én faszt, ugye én nem vagyok ilyen nagyon virágos. Háromat vettünk a szabba is, csak és fogtam én. Paradicsomom is kibaszott velem. Kiszedtem a mindent. De jó, van, letermette, és akkor kész. Megégett a napon, inkább így mondanám, kész. Még az is megégett, amik paradicsom maga volt a teteje, úgy megvörösödött neki. Ott beszorult a meleg. Nagyon van írt, jó. Lelökik a fejed. Majd írt a csigát. Emelni, mennyi hatkozik. Na jó, azért mi baj van a hajamnak? Nem, nekem így tetszik. Ő nekik hagyni helyet. De látod, én gyönyörű nagy magasra. Nem hiába. Csak akit a nyisert. Hogy akkor a gyönyörű nekem még hagyni helyet. Ő hagyni nekik az életre helyet. Hát igen. Ugye, Fakker? Így jönnám, lesz valami a ember a külös fakikán. Lehet, ha ott szedték neki egy 50-ös hát. Marikája még van. Nem látom. Nem érj letésztük állna. Nem, még nem is mondanak róla semmit, mert szerintem nincs is itthon. Nem tudod kifallgatni. Mi nem mondta nekünk, már szomszéd névén valamintnak gyalog lesz, hát mi nem mondta, hogy most ott álljon meg előtte. Smuci, igazán be. Mikor kinéztél, te mondtad, hogy valami migránsféle szártja. Nézi, anyá jobban, vagy te nézted jobban azt, hogy ez a... Ez ugyanunk az öreg, ugyanunk a... Mind a két között tele volt szacsokkal, hatyogba szaladt elő. Kiást a pizzát. Kiást a pizzát, tudom, ne lásta. Valahol ne lásta biztos. Bejelült a GPS koordinátákat, értünk. Bejelült a neki Rudika, hogy na elmény, ott lássa. Mind a telefonnal is. És az ásásban már van neki tapasztalata. Úgyhogy... Nagyon szeretnek ásni. Úgyhogy ásásban van. Milyen súnyi ástak. A főhívott engem, hogy ő kikarhozza a főzet. Újra fügyeszoltam. Bezsörgetett, hogy is így van benne, hogy... Nem, a gacsiban nyújtsd be, az bezsörgetett. Mindig főbadulsz ez az ügyonkára, már nem mennek vele. Így beszélj, csak telefonon. Nem, azért szeretnek engem provokálni, szeretnek, de most visszakapták egy kicsit, mert mikor... Érted, én is oda izéltem a Nimrodnak ezt, tehát akkor Nimrod rájuk küldte két cél, izélt ezt a mezőt, akkor főhívtak engemet, hogy... Most úgy visszakapták azt, amit így baszogattak engemet. A víznél? Ha. Gabika mindjárt fölhívott, hogy hát hogy ad neked vizet kapcsolatban. Ha. Csak mondom, hogy azt kell kiszutatni, hogy menjenek a... Villanszámra. Villanszámra a Pistának azért csak 4000 dinár. Hogy lehet az? Ott nekünk is őt. 4000 a Pistának. Nem Frida. Mi a Frida? Laura elköltünk. A napenergiát használja. Ha nem főd, akkor megveszi a kaját készen, az tíz. Az nagyon sokat tesz, hogy nem főződik. Lehet, hogy nincs kalábú oldja. Hát nem, hogy ez is kalábú oldja. Hát nem működik neki a hűtő. Nincs mi hűtő. Hát minden kocsát. Ahogy nem mossa, nincs hosszú gépük. Most még nekünk nagyon sokan volt számít. Mennyire? Nem is megyed meg volt. 16 van. Nem mondom. 20 fölött. Mi a... Majdnem akkor, mikor 20, akkor örülök, hogy csak 20. Azt nem is locsolom főbe se semmi. Hogy miért annyi víz. Ez a kodigyonkának falocsó, egész gyalakocsó, annak főbe se semmi. Jó, hogy kéne. Hát őnek egy kis minimum van az az 5 kilovattos pumpája. A postás azt tudhassa, hogy mennyi, mert ő viszi ki a számlát. Nem lehet nyitni. De nem bontsák ki. Nem lehet kinyitni. Á, le tud ágítni lámpába, azt kell ágítani. Megmondom, hogy nincsen. Hát de most egyéb megmondja, hogy igaz van. Ott is megmondta éppen kettő, egyszi megmondta egy, de aztán a Márhozban nem akartak neki adni, nem akarták bónus engedni. Mi volt a tűnik? Nem mentél a gondba? Na itt mentem, akkor orvos voltam mások. Mi történt? Most nem járok Topolyán azt a dobó utóban, nem éri, mert nagyon drágán adnak mindent. Én azt mondom, hogy egy fűrészt. Milyen fűrészt vagyok? Hát, hogy mit akarsz? Azt akarod, hogy mit? A jó minőségű. Azt tényleg. Az... Nem. 50-60. Világzsért akar rá. De jó a világzsért. És mi azok a számok, amik előtte vannak? Az mit mutat? Adila, mutatják meg a netten. Mi mutatás? Mit csinál? Az itt van, társadalom. Mert nem tudok rálépni az internetre, nem jó. Végén eljön egy vagy mi az. Nem igaz, hogy nem tudsz főmenni. Nem értett, hogy legmondottam a máig internetet, itt senki nem bír főmenni az interneten. Elfelejtette a jelszavat, akkor nem bír főmenni. Kódul be nyíra. Nem láttam a máig a internetet. Elfelejtett el? Tiltott a wifi, letiltott. Még majd megint kicsit a máig. Úgy le van kódolva, hogy még a az FBI sem tudja főtérni. A CIA akarta. Nincs sem. Nekik fél évvel főtörik ezt a dolgot. A CIA akarta.